pakiecie, a otrzymasz dodatkowy rabat. Zapraszamy do serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 24 dzień grudnia. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ulewny deszcz spodziewany w południowo-wschodniej Polsce. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 4 województw. Ponad 6 tysięcy policjantów na drogach. Trwa akcja Bezpieczny Weekend. Boże Narodzenie. Betlejem już rozpoczyna świętowanie. Ulewny deszcz zapowiadają synoptycy w południowej i wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województw podkarpackiego, lubelskiego, części świętokrzyskiego i południowo-wschodniej części Mazowsza. Na Podkarpaciu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Do godziny 14 może tam spaść od 35 do 50 mm deszczu, a miejscami do 70 mm. Dodatkowo dla województw małopolskiego i podkarpackiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia o zagrożeniu hydrologicznym. Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi P. w wątku prania brudnych pieniędzy w tzw. aferze Skok Wołomin wysłała do sądu prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim. Dokument liczy 700 stron. Śledczy piszą w nim, że Piotr P. kierował grupą przestępczą, której był założycielem, a która w latach 2007-14 zajmowała się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek ze Skoku w Wołominie. Piotrowi P. grozi do 15 lat więzienia. Podejrzany były funkcjonariusz komunistycznego kontrwywiadu wojskowego i wojskowych służb informacyjnych. Przebywa w areszcie. Samochód wjechał pod pociąg towarowy na przejeździe kolejowym w Kamprachcicach, niedaleko Opola. Autem podróżowały 4 osoby, na szczęście nikt nie został ranny. Policjanci ustalili, że przyczyną kolizji było to, że kobieta nie zatrzymała się przed torami, mimo że zobowiązywała ją do tego sygnalizacja świetlna. 42-latka dostała mandat. Na drogach w całej Polsce trwa akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie, mówi Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Podczas prowadzonych działań szczególną uwagę funkcjonariusze będą zwracać na wykroczenia, które są główną przyczyną wypadków drogowych, czyli między innymi prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejście dla pieszych i trzeźwość. Zadbajmy o to, aby okres świąt upłynął spokojnie i bezpiecznie. Kierujmy się rozwagą i ostrożnością za kierownicą. Policyjna akcja potrwa do 29 grudnia. Betlejem rozpoczyna świętowanie Bożego Narodzenia. O 11 polskiego czasu przez miasto przejdzie uroczysta procesja palestyńskich harcerzy. Do miejsca narodzin Chrystusa przyjedzie też najwyższy rangą duchowny Kościoła katolickiego w regionie. Jak wyglądają obchody Bożego Narodzenia w Betlejem? O tym Wojciech Cegielski. Uroczysty przemarsz harcerzy przez główny plac Betlejem od lat rozpoczyna świętowanie Bożego Narodzenia w palestyńskim mieście. Paradę oglądają też setki turystów, którzy są w tym czasie zarówno w Jerozolimie, jak i w Betlejem. Atmosfera w mieście jest bardzo dobra. Jestem tutaj zaledwie od 2 dni, ale ludzie wydają się bardzo pomocni i bardzo przyjaźni. Mówi Jakob, turysta z Niemiec. Główne wieczorne uroczystości organizowane są co roku w kościele świętej Katarzyny. O północy w katolickim kościele łaciński patriarcha Jerozolimy odprawia uroczystą pasterkę. Po jej zakończeniu licząca zaledwie kilkadziesiąt osób procesja przechodzi do sąsiedniej Bazyliki Narodzenia, na co dzień administrowanej przez prawosławnych chrześcijan. Patriarcha schodzi następnie do mieszczącej się pod ziemią groty, w której miał narodzić się Chrystus. Tam składa figurkę Jezusa na 14-ramiennej gwieździe, a diakon czyta w tym czasie fragment Ewangelii o narodzinach Chrystusa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O świętach w krajach dotkniętych przez konflikty mówił w salonie politycznym Trójki dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Rodzice w krajach dotkniętych przez głód i wojnę starają się, by chociaż w święta ich dzieci mogły zapomnieć o tragicznym położeniu, powiedział ksiądz profesor Waldemar Cisło. Starają się rodzice stworzyć dla tych dzieci i dla wszystkich, no bo wiadomo, że to jest jakaś odrobina odskocznia od tej szarości, tych gruzów, tego ostrzału, tego niepokoju, tego ciągłego braku wszystkiego. Jakaś odrobina może wspomnienia, że było kiedyś lepiej, że ten Pan Bóg wreszcie sprawi, że jakiś dobrzy ludzie, czy przez ręce dobrych ludzi wreszcie zapanuje ten pokój na tej ziemi. Stowarzyszenie pomaga chrześcijanom dotkniętym przez konflikty zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Afryce. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Grali wczoraj siatkarze na torwarze Werwa Warszawa Orlen Paliwa. 3-0 pokonała Kuprum Lubin. Do rozegrania w Plusslidze pozostał jeszcze tylko jeden mecz w 2019 roku. W drugi dzień świąt Ślepsk Suwałki zmierzy się z MKS-em Będzin. Poza tym 26 grudnia jeszcze mecz koszykarskiej Ekstraligi. Zagrają Pucharowicze. Anwil Włocławek zmierzy się z Asseco Gdynią. W Anglii z kolei piłkarski Boxing Day i hit w Premier League. Liverpool zagra z Leicester. Czyli mamy sportową alternatywę na drugi dzień świąt, bo przecież odwołane zostały Mistrzostwa Polski w skokach. Nasza reprezentacja może więc skupić się już tylko na turnieju czterech skoczni. Niemiecko-austriacki maraton nasi zaczną od soboty w Oberstdorfie. Kto jest faworytem do zwycięstwa? Ryoyo Kobayashi? Na początku sezonu on tam się skradał, czaił, brakowało mu podium, aż w końcu wszedł na to podium i jest liderem paru świata. I na pewno jedzie jako jeden z faworytów, ale Kraft jest bardzo mocny. Tutaj Kamilu nie możemy zapominać. Karl Geiger też od pierwszych skoków w Wiśle prezentuje się bardzo dobrze i na pewno jakiś czarny koń się znajdzie, który będzie chciał tutaj pogrozić faworytom. Mówił były skoczek Jakub Kot. Euro 2020 to będzie najważniejsza piłkarska impreza roku. Polacy na turnieju wystąpią, a może wystąpić ich jeszcze więcej. Duże szanse na pracę w turnieju ma sędzia Szymon Marciniak. Nie ma pewniaków, aczkolwiek oczywiście nie zamierzam być fałszywie skromny i udawać, że nie mam szans, bo szanse są bardzo duże. Najważniejsze, żeby było zdrowie, bo zeszły rok nauczył mnie mocno pokory przez poważną kontuzję pleców. Na szczęście było się bez zabiegu chirurgicznego, ale widziałem, ile mi zabrał ważnych meczów w kluczowej fazie pucharowej Ligi Mistrzów Ligi Europy. Taka naprawdę dobra lekcja pokory. Człowiek docenia dopiero to, co ma, kiedy się coś wydarzyło. Był czas na przemyślenia, był czas troszeczkę odpocząć. Fajnie, bo w tym roku nic nie dokucza, głód jest, więc człowiek nie chciałby nawet tej przerwy zimowej, ale spokojnie będzie czas na lekki reset i za chwileczkę zaczynam od nowa. I jeszcze na koniec przenieśmy się za ocean. W Stanach Zjednoczonych Boże Narodzenie nieodłącznie kojarzy się ze sportem. Przez cały dzień rozgrywane są najciekawsze mecze koszykarskie NBA. W USA Boże Narodzenie celebrowane jest tylko 25 grudnia. Właśnie Boże Narodzenie to dzień kojarzony także z basketem. W środę rozegranych zostanie 5 spotkań rozgrywek NBA. W trakcie układania terminarza włodarze ligi starają się przewidzieć jeszcze na kilka miesięcy przed tym dniem, jakie spotkania będą dla kibiców najciekawsze. Mecze te mają wielomilionową oglądalność. To życzenia świąteczne, a także fragment spotu NBA promującego bożonarodzeniowe mecze w USA. Przez cały dzień przy świątecznym stole nieodłączna będzie koszykówka. Na późne amerykańskie śniadanie mistrzowie Toronto Raptors zagrają z Boston Celtics, na obiad Houston Rockets Golden State Warriors, a na dobranoc Nowy Orleans Denver Nuggets. Pomiędzy tymi spotkaniami czekają nas jeszcze derby Los Angeles i potyczka Milwaukee z Filadelfią. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Sport w Trójce powróci w piątek 27 grudnia. Już teraz zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego, a tymczasem wesołych, spokojnych i może też sportowych świąt od całego Departamentu Sportu. I do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie, w centrum i na południu pochmurno i deszczowo. Na zachodzie i północy opadów zdecydowanie mniej i będzie się przejaśniać. W górach i na Pogórzu śnieg i śnieg z deszczem. W górach porywisty wiatr. Temperatura wyrównana 5-7 stopni, tylko na Podhalu chłodniej, plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 25 i 26 grudnia chcemy Państwa zaprosić do wysłuchania dwóch wspaniałych świątecznych trójkowych koncertów. W środę przypomnimy występ Piwnicy pod Baranami sprzed 6 lat. Wśród naszych piwnicznych kolęd z pewnością zabraknąć nie może tych pieśni, które nasze mamy, nasze babcie uczyły nas, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. W czwartek cofniemy się o 2 lata, aby posłuchać, jak śpiewała dla nas Kaja. No tak, może to nie była cicha noc, ale była na pewno święta. Człowie leży, któż pobierze, kolędować małemu. Oba koncerty na antenie Trójki kilka minut po 18:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczucie. Kupując smartfona Huawei Y6 2019 z systemem Android 9 zaoszczędzisz 10%, płacąc 449 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ewa, próbowała świątecznego sernika cioci Kazi i latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie. Mój organizm coraz gorzej trawi laktozę.

red lights all around. I'm driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. He's driving home, driving home. Chris Rea na początku i Driving Home for Christmas, bo spodziewam się, że być może jeszcze kilka osób w samochodach zmierzających do celu swojej podróży. Wszystkiego dobrego, spokojnej jazdy i dobrej Wigilii, ale na życzenia jeszcze będzie czas. Od momentu, kiedy w Wigilię Bożego Narodzenia mam przyjemność mówić do Państwa przez mikrofony Polskiego Radia, zwykle staram się pamiętać o tej piosence. 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy la la la i szykujmy, co się da. Rosną już pod pierzyną, łapią. Baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak. Tarła mak. A pod choinką łez i lawru, otarty z kurzu, osioł i wół, koczle pianuży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo jeniołę wieszają ponad sołem posięsta. Nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je brać, trza je brać. Stół ten obszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. I u nas i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy za głowie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Te baby dwie, smaku try, można by i do jutra robać mak, robać mak. A pod choinką łeb schyla w dół, otarty z kurzu, osioł i wół, koczle kamurzy i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jenioła, jenioła zaśmiała się i stoła, więc się zda. Mogę gęby dać, Jezusie, Jezusie, szablamy na obrusie brać. Aż kolęda zcichnie, bo święta, święta i już o. Ale na razie przed. Troszkę szkoda, że nie ma śniegu, ale najważniejsza jest atmosfera w naszych sercach i w naszych umysłach. To dziś, zgodnie z tradycją, jeszcze ubieramy choinkę i teraz będzie muzyczna bombka od George'a Harrisona. Thank you. Kilka minut temu mówiłem o tym, że niektórzy z Państwa pewnie w samochodach zmierzają do miejsc, gdzie dziś spotkają się z rodziną przy kolacji wigilijnej. No i mam potwierdzenie. Ania i Paweł z samochodu właśnie w trasie przesyłają nam wszystkim dobre życzenia na święta. Dziękujemy i także wszystkiego najlepszego. Najpierw bezpiecznej drogi, a potem wspaniałego spotkania dziś wieczorem. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a see skies of blue, clouds of white.

że zakopane chyba, zasypane śniegiem i okolice gór. No ale być może gdzieś jeszcze w jakimś innym miejscu dzisiaj spotkała Państwa niespodzianka. Niespodzianka i rano odkryli Państwo, że jest za oknami biało. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Dostałem ładne życzenia od pana Darka z Częstochowy, który przesyła życzenia dla wszystkich słuchaczy trójkowo-gitarowych i jeszcze dopisek z Częstochowy. U nas biało tylko w śledziach w śmietanie. No takie święta w tym roku, ale to nic. Mamy przecież dobre nastroje, a poza tym mam nadzieję, że choinka już u państwa stoi, jest ubrana, a jeśli nie, to na wszelki wypadek dorzucamy jeszcze bombki muzyczne. Teraz bombka od Marka. A truck unloaded for cash in hand. Don't ask questions when there's nothing in the bank. Gotta feed the sausage, double chips and beans, tea and bread and butter, and a day on the machines. Christmas coming with a final demand. So what you got going for cash in hand? Wydaje mi się, sądzę to z listów państwa, że w tym roku przygotowania do świąt poszły państwu bardzo gładko, bowiem znajdują państwo na kilka godzin przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej czas, by pisać do radia. I za to bardzo dziękuję. Pani Marzena wysłała na dodatek 3 piękne zdjęcia potwierdzające, że choinka jak najbardziej ubrana. Ale czas przygotowań jeszcze jest. Nie wyobrażam sobie tego czasu przygotowań bez jednej płyty. To jest płyta Elvisa Presleya. Ta płyta ukazała się kilka lat temu i na tej płycie do istniejących, zarejestrowanych świątecznych nagrań Elvisa dołożono jeszcze głosy innych artystów, w tym wypadku Martiny McBride. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so jest cudowna płyta, na której to płycie do oryginalnych ścieżek zarejestrowanych przez Elvisa dopisały się jeszcze artystki i artyści, w tym wypadku cudownie Martina McBride, Blue Christmas. I cóż to miałem jeszcze powiedzieć? Aha, miałem jeszcze powiedzieć Państwu, że dostałem piękne zdjęcie z Żyrardowa, gdzie mimo braku śniegu jest świątecznie i pięknie. Żyrardów oświetlony. Panu, który przysłał to zdjęcie, bardzo, bardzo dziękuję. Państwa zachęcam do korespondencji, jeśli Państwo znajdą na to czas w przedświątecznej krzątaninie, a my postaramy się tę krzątaninę jakoś umilić, bo to już ostatnie godziny przed Wigilią Bożego Narodzenia. Gdy śnieg otula czubki drzew, welonów ślubną biel, a cicha noc już rozbrzmiewa gdzieś, niech Pan nie będzie dzisiaj sam, niech Pani uśmiech ma, choć okruch wspomnień już toczy łzę. I Ty tęskniesz za kimś, ocierasz łzy, choć przecież łzom nie wierzysz. I Ty myślisz o kimś, dla kogo dziś postawiłeś ten pusty talerzyk. Kolęda cicho gra, wzruszenie krzywi twarz, i ja kochałam przecież nie raz, nie dwa, tym co odeszli w świat. Życzenia śle, choć tak pominął czas, a ja was wciąż w sercu mam. I Ty postawi.